50 languages. 3. 3. Tuttavaks saama. Tuttavaks saama. Tere. Tere. Tere päevast. Tere päevast. Kuidas läheb? Kuidas läheb? Tulete te Euroopast? Tulete te Euroopast? Tulete te Ameerikast? Tulete te Ameerikast? Tulete te Aasiast? Tulete te Aasiast? Millises hotellis te peatute? Millises hotellis te peatute? Kui kaua te siin juba olete? Kui kaua te siin juba olete? Kui kauaks te jääte? Kui kauaks te jääte? Kas teile meeldib siin? Kas teile meeldib siin? Olete te puhkusel? Olete te siin puhkusel? Külastage mind kunagi. Külastage mind kunagi. Siin on minu aadress. Siin on minu aadress. Kas näeme homme? Kas näeme homme? Mul on kahju, kuid mul on midagi juba ees. Mul on kahju, kuid mul on midagi juba ees. Hüvasti. Hüvasti. Nägemiseni. Nägemiseni. Varsti näeme. Varsti näeme.